www.radio.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura decyduje o ewentualnym zażaleniu na decyzję sądu w sprawie zwolnienia Marcina Romanowskiego z aresztu. Sprawca śmiertelnego potrącenia 13-latki złapany w Holandii. Słowacka policja zdemaskowała grupę, która miała planować atak terrorystyczny na Paradę Równości w Bratysławie. Prokuratura ma już pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy w poniedziałek zatrzymali polityka opozycji i postawili mu zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd nie rozpatrzył wniosku o tymczasowy areszt, tłumacząc to tym, że polityk suwerennej Polski ma immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dysponując pisemnym uzasadnieniem, prokuratorzy mają tydzień na podjęcie decyzji, czy zaskarżać postanowienie sądu aresztowego skutkujące wypuszczeniem Marcina Romanowskiego, czy pozwolić, by stało się ono prawomocne. Myślę, że wykorzysta prokurator ten czas, który ma, żeby przygotować jak najlepiej to ewentualne zażalenie. Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Ewentualne zażalenie ma trafić do Sądu Okręgowego w Warszawie, a maksymalny termin na decyzję to 25 lipca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Romanowski i jego pełnomocnik prawny zapowiedzieli zawiadomienia do prokuratury w związku z zatrzymaniem oraz usiłowaniem postawienia mu zarzutów pomimo posiadania immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sprawca śmiertelnego potrącenia 13-latki, Christian G., został zatrzymany przez policjantów w Holandii. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Chodzi o sprawę sprzed 3 lat. W lipcu 2021 roku mężczyzna, jadąc po wiejskiej drodze w powiecie leszczyńskim, potrącił 13-latkę na rowerze. Dziewczynka zmarła kilka dni później w szpitalu. Sprawca był pod wpływem narkotyków i przekroczył dozwoloną prędkość. Christiana G. udało się złapać dzięki współpracy z holenderską policją, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Andrzej Borowiak. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, słynni łowcy głów, namierzyli tego mężczyznę w Holandii. Informacje, które zdobyli, przekazali holenderskim policjantom i w środę w południe ten mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Edam. Teraz przebywa w holenderskim areszcie, ale wkrótce zostanie przewieziony do Polski, gdzie rozpocznie odsiadywać w więzieniu wyrok. Mężczyzna w grudniu został skazany na karę 7 lat i 3 miesięcy więzienia. Ministra edukacji Barbara Nowacka i szef MSWiA Tomasz Siemoniak apelują o zachowanie rozwagi i bezpieczeństwa w czasie wakacji. Oboje przypominali o elementarnych zasadach. Ministra Barbara Nowacka szczególnie apelowała o przestrzeganie bezpieczeństwa na drogach. W ruchu drogowym podstawowe jest zachowanie zasady ograniczonego zaufania do drugiej osoby. Nigdy nie korzystajcie z rowerów po spożyciu alkoholu. Nie korzystajcie ze smartfonów w czasie, kiedy jedziecie na rowerze. Nie jeździcie w słuchawkach. Używajcie kasków. Ważne są też bezpieczne zachowania nad wodą. Nie wchodźcie, kiedy wchodzić do wody nie wolno. A minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zapewniał, że funkcjonariusze służb przez cały okres wakacji dokładają starań, by wypoczynek w Polsce był bezpieczny. Te działania, zwłaszcza w miejscach, gdzie są tysiące ludzi, wypoczywają, są szczególnie intensywne i są ogromnym wysiłkiem. Mimo wysiłków funkcjonariuszy, te wakacje mają tragiczne statystyki, co najlepiej ukazuje liczba utonięć. Od początku czerwca w ten sposób zginęło 89 osób. Witold Banach, Polskie Radio. Słowacka policja zdemaskowała grupę, która miała planować atak terrorystyczny na Paradę Równości w Bratysławie. We współpracy ze służbami z innych państw przeprowadziła zatrzymania i przeszukania. Grupę ekstremistów miały tworzyć osoby z całej Europy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na różnych platformach internetowych stworzyły one kanały, poprzez które szerzyły mowę nienawiści i neonazistowską symbolikę, a także podżegały do przemocy i ataków terrorystycznych. Celem miały być mniejszości, muzułmanie, Żydzi, migranci i społeczność LGBT+. Krajowa Agencja Kryminalna NAKA poinformowała, że we współpracy w ramach Europolu przeprowadzono w ostatnim tygodniu kilka nalotów w różnych krajach europejskich, w tym na Słowacji. Policja zapowiedziała zaostrzenie środków bezpieczeństwa podczas Parady Równości, która odbędzie się w sobotę w Bratysławie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. 3-0 z Dominikaną, a dzisiaj z Francją. Reprezentacja siatkarek w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Jutro końcowy triumf zagra z Serbią. Początek meczu o 18.30. Z Rapidem Wiedeń w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się Wisła Kraków. Dzisiaj zdobywca Krajowego Pucharu wygrał 2-1 w Kosowie z Lapi Podujewo. Przed tygodniem też górą byli podopieczni Kazimierza Moskala, a zwycięstwa szkoleniowca cieszą. Nie tylko awans jest ważny do kolejnej rundy, ale przede wszystkim to, że udało się tutaj wygrać znowu. Przyjechaliśmy tutaj po to, aby walczyć o zwycięstwo, aby gdzieś tam te punkty w rankingu łapać i to się nam udało. Pierwszy mecz z Austriakami 25 lipca. Dzień później rozpoczną się oficjalnie igrzyska w Paryżu. Nasi reprezentanci składają ślubowania i przewidują wyniki. Młociarz Wojciech Nowicki nie zamierza pompować balonika. Powiem tak, no ja nie czuję już żadnej presji. Może to, nie wiem, brzydko brzmi albo źle, ale no jako już gdzieś tam sportowiec, który ma trochę swoich lat kariery, no bardzo się cieszę, że udało mi się osiągnąć tyle, co mam. Doceniam, że jeżeli się uda coś jeszcze, cokolwiek zdobyć, będzie super. Zobaczymy za 2 tygodnie w Paryżu. Rywalizacja w Paryżu rozpocznie się tradycyjnie od turnieju piłkarskiego. Już 24 lipca gospodarze Francuzi zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Za oceanem nie żyją jeszcze tym meczem, lecz debiutem w lidze MLS pewnego nastolatka. Kevin Sullivan, mając dokładnie 14 lat i 10 miesięcy, zadebiutował w drużynie Philadelphia Union w spotkaniu z New England Revolution. Wszedł na boisko w 85. minucie. Jego zespół wygrał 5-1. Ten dzieciak jest gotowy, właśnie pisze historię. Ma 14 lat i 296 dni. Pobija teraz rekord pod tym względem należący do Freddiego Adu, podkreśla amerykański sprawozdawca telewizyjny. Co ciekawe, w Filadelfii gra starszy 20-letni brat Sullivana, Quinn. Zdobył on 5. gola dla Union. Dla przykładu, najmłodszym debiutantem NBA był w Los Angeles Lakers 18-letni Andrew Bynum, hokejowej NHL, mający tyle samo lat, Patrick Marlowe z San Jose Sharks. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze przypomnienie pięknego wyczynu kolarskiego Michała Kwiatkowskiego, który zajął dzisiaj 3. miejsce na 18. etapie Tour de France. Ściganie z Gap do Barcelonet wygrał Belg Victor Campenarts przed Francuzem Matteo Verscherem. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Sport w Trójce wraca jutro o 7. Jutro słonecznie, a pochmurno tylko w Karpatach, od 24 stopni w obszarach podgórskich do 25 na północy i 29 na południu i zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Witam w programie Trzecim Polskiego Radia, magazyn Ludzie. W czwartki rozmawiamy z ludźmi sportu i dziś moim gościem jest Szymon Kołecki, srebrny i złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, zawodnik MMA także, były prezes Związku Podnoszenia Ciężarów. No jest o czym rozmawiać z pewnością. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Szymon, ale zacznę od pytania takiego ludzkiego, od człowieka. Jesteś walczakiem w życiu? Nie wiem, czy w życiu, ale w zadaniach, które sobie stawiam, to na pewno, bo jak już postawię sobie jakiś cel, to na pewno mocno walczę, żeby go zrealizować. Natomiast w życiu jakichś takich poważnych celów nigdy sobie nie stawiałem, bo raczej mam spokojne życie i do niczego jakiegoś takiego wielkiego nie dążyłem. Raczej wszystkie moje takie największe, najtrudniejsze rzeczy do zrealizowania były stawiane w sporcie. Mhm. A pytam dlatego, że często mówiło się o tym, że kiedy, przynajmniej w dawnych czasach twoich, tych początkach kariery w zeszłym wieku zawodowej, kiedy przegrywałeś, byłeś wściekły i potrafiłeś coś nawet zniszczyć albo nawet siebie narazić na kontuzję. Najczęściej siebie, bo to często gdzieś tam uderzałem rękoma po ścianach, chociaż zdarzały się w młodzieńczym wieku połamane paletki od tenisa stołowego, na przykład jak przegrywałem. ponieważ byłem dobrym sztangistą już w wieku tam 12-13 lat, w wieku 15 lat już byłem mistrzem Polski, to każdy, jak jeździliśmy gdzieś na obóz, chciał mnie ograć jako tego dobrego. W podnoszeniu ciężarów było trudno, to w wielu innych dyscyplinach, a ja jakoś nie umiałem przegrywać i robiłem wszystko, żebym w tych innych również wychodził zwycięsko. Mi się to nie udawało, to się mocno denerwowałem. Ale ten okres już minął. Potrafię spokojnie przegrywać w innych dziedzinach, w których nie jestem specjalistą. Ale sam to sobie w sobie zmieniłeś, czy czas, po prostu przyszło? Z czasem przyszło. Nie pracowałem w ogóle nad tym i chyba w pewnym momencie zorientowałem się, że nie podejmuję wyzwań w dziedzinach, w których nie jestem dobry i w których nie mam szansy odnieść jakiegoś sukcesu. A później to już w ogóle całkiem już wyluzowałem. Nie wiem kiedy teraz, być może dzieci mnie tego nauczyły, bo teraz jak gram z dziećmi w jakieś gierki, to wolę przegrać. No i to jakby, to jest chyba taka ewolucja rodzicielska. A skoro jesteśmy w tym momencie rozmowy, czyli o takiej walce z sobą właściwie, to w podnoszeniu ciężarów istnieje taka instytucja jak psycholog? Za moich czasów nie istniało. Później jak byłem prezesem Polskiego Związku, to mieliśmy w kadrach narodowych psychologa, pracowaliśmy. Natomiast ani zawodniczki, ani zawodnicy nie wyciągali korzyści z tego, nie wkładali po prostu odpowiedniej ilości pracy w to, żeby skorzystać z psychologa sportowego. Bardziej każdy raczej był negatywnie nastawiony do współpracy z psychologiem i nie traktowali tego jako możliwości korzyści, która wpłynie na ich wynik sportowy. I chyba po 2 latach psycholog sportowy przyszedł do mnie i powiedział: Szymon, my byliśmy po imieniu, bez sensu, żebym brał pieniądze za darmo. Ludzie nie chcą pracować, nie wykonują pracy, nie ma efektów tej pracy i chciałbym rozwiązać umowę, bo nie chcę brać pieniędzy za darmo. Mam dużo innej pracy i mogę zarabiać i nie potrzebuję was naciągać. A teraz jak jest? Teraz to nie ma podnoszenia ciężaru. To najpierw trzeba zbudować podnoszenie ciężarów, ale być może właśnie tego typu również elementy zaważyły o tym, że poziomu sportowego w podnoszeniu ciężarów dzisiaj żadnego nie ma w naszym kraju. Dlatego też na igrzyska jedzie tylko jedna dziewczyna i dosyć też tak na ostatnią chwilę zakwalifikowana, bo jakby w końcowej stawce tych osób z wynikiem kwalifikujących się. No ale być może właśnie od tego by trzeba było zacząć, że po prostu jest, świat wygląda trochę inaczej i trzeba się bardziej przyłożyć pod innymi również kątami, a nie tylko trening, spanie, jedzenie. A wydawałoby się w ostatnich latach, że może być trochę łatwiej, skoro już nie ma dopingu tego ukrytego. Wyniki są faktycznie niższe i teoretycznie powinniśmy dźwigać więcej, ale ten poziom sportowy tak drastycznie spadł. Jednak te czystki dopingowe też nas dotknęły, bo w 2016 roku mieliśmy ogromną ilość wpadek, która praktycznie, może nie zamknęła, ale praktycznie do zera sprowadziła ilość dobrych zawodników w kadrze narodowej seniorów. Bracia Zielińscy, tak? Tam kilka było nazwisk, bo było pięciu dobrych zawodników z kadry narodowej, z których wszyscy mieli jechać na Igrzyska Olimpijskie do Rio i oni powpadali, także no później już się ta kadra nie odbudowała. Minęło już 8 lat i jest tylko gorzej. Ty się wtedy podałeś do dymisji jako prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Czułeś się odpowiedzialny za te wpadki dopingowe? Czułem się odpowiedzialny za całe środowisko, ponieważ byłem prezesem związku i prezes związku odpowiada za wszystko. Mhm. Oczywiście przypina sobie ordery, kiedy są sukcesy, ale też musi umieć ponieść odpowiedzialność, jeżeli są tego typu tragedie. A one oczywiście nie są moją winą, ale ja na końcu jako szef za nie odpowiadam i nie wyobrażałem sobie innego ruchu jak podanie się do dymisji. Ale nie wiedziałeś o tym, że... Nie, absolutnie nie wiedziałem, natomiast nie podobało mi się to, że zawodnicy próbują przygotowywać się poza kadrą narodową. Wielokrotnie byli wzywani do tego, żeby trenowali w kadrze narodowej seniorów, w systemie przygotowanym przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, pod nadzorem wszystkich komisji i kontroli. Natomiast była grupa zawodników, która ewidentnie próbowała tego unikać i wzbudziło to moje podejrzenie, dlatego podczas wcześniejszego zebrania zarządu usunąłem z kadry narodowej 3 zawodników i zarząd to przegłosował. Natomiast na kolejnym zebraniu zarządu to moją decyzję cofnięto i tych zawodników przywrócono. Wszyscy później ci zawodnicy wpadli. Bardzo honorowo się zachowałeś wtedy. Nie wiem, czy honorowo, czy nie. Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, ktoś jest szefem jakiejś organizacji. Ta organizacja zalicza największy skandal 90-lecia swojego istnienia, a szef przychodzi obojętnie do porządku dziennego. No, nie wyobrażam sobie. Wiem, że to jest możliwe i wielokrotnie tego typu rzeczy widziałem, ale znam wielu ludzi, mam wielu przyjaciół, którzy poczuliby podobną odpowiedzialność. Mhm. A nie myślałeś o tym, żeby zostać i zrobić z tym porządek? Nie, miałem już tak, znaczy ja w ogóle, ja już wcześniej, myślę, że dobrze ponad rok wcześniej prezydium zarządu poinformowałem, że nie będę ubiegał się o reelekcję, nie chciałem kandydować już na drugą kadencję na prezesa Polskiego Związku. Jakby przychodząc do związku miałem od razu plan czteroletni, ponieważ do wszystkiego też trzeba jakby czuć jakby powołanie. Ja czułem powołanie do tego, żeby w te 4 lata wejść, postarać się zmienić wiele rzeczy i później oddać to i odejść, ponieważ ja nie czuję się administratorem, nie czuję się urzędnikiem, a jednak funkcja prezesa związku poza menedżerskimi takimi obowiązkami jest w dużej części też urzędnicza i taka codzienna praca. No oczywiście były świetne elementy, bo miałem okazję uczestniczyć w prawie wszystkich mistrzostwach Polski, pucharach Polski, czy w wielu startach naszych reprezentacji. I to są te przyjemne momenty. Natomiast przez te 4 lata również bardzo dużo przykrych rzeczy mnie spotkało, bo przyjaciele, których miałem jako trenerów, zawodników, zawodniczki, po krótkim okresie czasu zaczęli się przeciwko mnie buntować i mnie obrażać, mnie pomawiać i działać przeciwko mnie i stwierdziłem, że to nie jest gra warta świeczki. Niech przyjdzie ktoś inny i się użera z towarzystwem. Przyszedł ktoś inny i mamy teraz efekt taki, że 2024 i nie mamy zawodników. Nie mamy żadnego mężczyzny i nie mamy zawodniczki. Jest to już druga kadencja, kończy się druga kadencja od czasu, kiedy ja zrezygnowałem i niestety jest coraz gorzej. Natomiast inaczej, jak ja bym miał złoty środek na to, żeby odwrócić bieg historii w Polskim Związku, to może bym się jeszcze zdecydował, ale ja osobiście sam nie mam zbytnio pomysłu, jak to zrobić, żeby za kilka lat znowu ciężarowcy zdobywali medale olimpijskie. Myślę, że brakuje mi chyba potencjału intelektualnego, żeby to wznieść na taki poziom. No i też nie widzę jakiegoś takiego przebłysku, że to się niedługo gdzieś tam może zmienić. Ale jakoś inaczej pracuje się w klubach teraz z młodymi ludźmi? Czy ludzie młodzi się nie garną do tej dyscypliny? Ona nie jest popularna. Zmierzamy do odpowiedzi na pytanie dlaczego. Gdybym ja wiedział dlaczego, jakbym miał to jasno zdiagnozowane, to byłoby mi pewnie łatwiej. Myślę, że nie ma w ogóle jednej przyczyny. Młodzież jest inna, trenerzy są inni. Rodzice są inni, żywienie jest inne, świat dookoła jest inny. Po prostu ludzie żyją czymś innym. Jesteśmy w zachodniej Europie. Myślę, że ta zachodnia cywilizacja przy wielu swoich wielkich plusach, ja jestem zwolennikiem zachodniej cywilizacji, o tyle osłabia też jakby w wielu dyscyplinach też ludzi. No, nigdy w zachodnich cywilizacjach nie było dobrych ciężarowców, zawsze we wschodnich, w tych takich trudniejszych warunkach wychowanych, nie tylko na warunkach, ale przy surowszym takim wychowaniu ludzi, którzy starali się osiągnąć wielkie sukcesy sportowe, jeśli mieli ku temu potencjał, po to, żeby coś w życiu osiągnąć, bo wiedzieli, że to jest jedyna szansa na sukces w życiu. I podobnie jest w sportach walki. Dokładnie. I dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj zawodnicy, którzy są dobrymi zawodnikami, gdzieś tam jadą na Mistrzostwa Europy Świata, zdobywają tam 6., 8. miejsce, zarabiają takie pieniądze, które no, pójdą do trochę lepszej pracy, jak skończą trochę lepsze studia, też pozarabiają te pieniądze i nie będą się musieli tak wysilać, może trochę będzie więcej stresu, ale no, mogą to robić przez następne 20-30 lat, jak się będą dokształcać. A w sporcie dzisiaj jesteś, jutro możecie nie być. Nie wszyscy też podejmują to ryzyko, żeby jakby w 100% poświęcić się sportowi. Jakby generalnie ja takiego sportowca w ponoszeniu ciężarów nie widzę, który dzisiaj stanie i powie, ja zrobię wszystko, żeby zostać mistrzem i to robi. Nikt się w ogóle nie zbliża. Oczywiście wielu to mówi. Mhm. I wielu tak myśli, że tak robi. No powiedzieć można wiele rzeczy. Tak, i mało tego właśnie chcę do tego jeszcze nawiązać, że wielu myśli, że poświęca wszystko ku wynikowi sportowemu, a absolutnie nie mają pojęcia, co to znaczy poświęcić wszystko i gdyby im to powiedzieć, to oni by się poobrażali na nas, że im wypominamy rzeczy, których jest jeszcze wiele luk i którymi by mogli nadrobić swoje wyniki sportowe. No ale naprawdę jest to bardzo złożona sytuacja i szczerze powiedziawszy, gdyby ktoś miał podnoszenie ciężarów odbudować, to pewnie musiałby wszystko wyciąć tak równo, o tak jak tutaj mamy ten stół równy. I to dotyczyć powinno wszystkich, i zawodników, i zawodniczek, i trenerów, i terapeutów, i lekarzy. I dopiero później od nowa selekcjonować ludzi, którzy będą trenerami, którzy będą... Oczywiście ci, którzy są dzisiaj, część z nich jest dobra, ale trzeba jakby przesiać tych, którzy będą w stanie budować odpowiednich sportowców, a nie... Tylko jak gdyby wydawałoby im się, że kogoś tam zbudują. No, Na szczęście, jest mi ogromnie przykro, że ta dyscyplina wygląda tak, jak wygląda, bo mimo, że ja trenuję MMA od iluś tam lat i żyję wieloma sportami, to ja będę umierał jako ciężarowiec i to się w ogóle u mnie nie zmieni. Podnoszenie ciężarów kocham najbardziej i zawsze będę ciężarowcem. Co bym nie robił, to by się ze mną w życiu nie stało. I dlatego jest mi przykro, jak patrzę na te wyniki, na to, co się dzieje, no, ale z drugiej strony cieszę się, że ja nie muszę dzisiaj się z tym użerać wszystkim. No to nie jest tak, że podnoszenie ciężarów po prostu jest skażone dopingiem tak mocno, że nie potrafi właśnie odwrócić tego biegu historii, o czym ty powiedziałeś przed chwilą. Nie, uważam, że nie, bo o ile mieliśmy wiele wpadek w Polsce, o tyle wiem, że duża część zawodników nie stosuje dopingu i trenują. Mhm. Ja uważam, że jakby tam charakterologicznie bardziej są za słabi na to, żeby osiągać sukcesy. Zostali wychowani w zbyt takim delikatnym i pobłażliwym, można powiedzieć, nastroju treningowym. Zbyt często się głaszcze ludzi po głowach tylko za to, że przyjadą w ogóle na zgrupowanie i chcą z trenerem uczestniczyć w zajęciach, a nie za to, że biją rekordy życiowe czy rekordy Polski. No i naprawdę jest wiele, wiele czynników. Gdybym miał się do tego przygotować, to musiałbym zrobić dogłębną analizę i myślę, że 40 minut takiego jego monologu, mhm. poczynając od naboru dzieci, od ich prowadzenia, od ich żywienia, od ich kształtowania mentalnego, to o czym pytałeś, o tą pracę z psychologiem, ja uważam, że w ogóle ona jest niezbędna w sporcie. Ja sam, trenując MMA, zatrudniam tego właśnie psychologa, którego zatrudnialiśmy w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów. Ja z nim pracuję, uważam to za rzecz niezbędną i w ogóle w sporcie psychologia sportowa uważam, że jest bardzo ważną częścią. Także no, długi monolog jakby był do wysłuchania, gdybym miał to wszystko zanalizować od początku do końca, a mało tego, nie wiem, czy to byłaby trafna diagnoza, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno, że ja wcale nie muszę mieć racji. Już raz miałem szansę być w Polskim Związku, byłem tam prawie 4 lata, bez bodajże tam 3 miesięcy i nie udało się niczego zrobić, a wręcz skończyło się wielką katastrofą, także być może ja byłbym ostatnią osobą do mądrowania się, co zrobić, żeby było lepiej. Mówimy tutaj trochę o tym dopingu i ktoś może powiedzieć, no Szymonowi Kołeckiemu jest łatwo mówić o dopingu, ale przecież jako 16-latek został złapany na dopingu. Jako 15-latek. Jako 15-latek nawet. I tak, nie złapany, tylko została wykryta substancja w moim organizmie. W Polsce zostałem uniewinniony po dochodzeniu. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w osobie 3 panów prezesa, szefa szkolenia i sekretarza generalnego zaręczyli, że podczas zebrania zarządu Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów przedstawią moją sprawę i ją obronią i że nie będę zawieszony. Po roku się dowiedziałem, że ani tej sprawy nie przedstawili, a tym bardziej, że wyrok się uprawomocnił. Ja już nie mogłem się od tego odwołać. Gdybym ja dostał wtedy informację, żebym sam sobie z tym radził, wówczas bym rodzice, bo ja byłem 15-latkiem, zatrudnili prawnika, który by przed Europejską Federacją udowodnił, tak jak przed Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów, że jako 15-letnie dziecko byłem niewinny i oczywiście cały czas twierdzę, że byłem niewinny i w Polsce nie zostałem zawieszony, w Europie zostałem zawieszony wówczas na 2 lata. To się jakoś odbiło na twojej karierze? Bo potem i tak były sukcesy. Wróciłeś i... Nie, no ja się generalnie skoncentrowałem na tym, żeby się przygotować już na ten okres za 2 lata. Jak skończyło się to zawieszenie, to 1,5 roku później w wieku 17 lat wygrałem Mistrzostwa Europy do lat 20 w Sofii. Pobiłem swój pierwszy rekord świata, 217,5 kg podrzuciłem w kategorii 94. I trenowałem dalej. No jakby nie rozpamiętywałem tego jakoś. Szczerze powiedziawszy, być może dlatego, że mniej więcej po roku się zorientowałem, że jestem zawieszony, a tak naprawdę do końca zawieszenia został znowu niecały rok, czy tam około roku, także być może dlatego. No ale jako tam 15-16-latek mocno to przeżyłem, bo pamiętam, kiedy sekretarz Polskiego Związku wezwał mnie na spotkanie miesiąc po Mistrzostwach Europy, nieco ponad miesiąc. Ja myślałem, że on chce mi pogratulować sukcesu na Mistrzostwach Europy, bo byłem drugi, a być może coś innego, a on mi oznajmił, że wynik mojego badania był pozytywny. Na początku nie wiedziałem, co to znaczy, bo skoro był pozytywny, to myślałem, że dobrze, ale pozytywny to akurat odwrotnie. No ale no, niestety nie wybroniłem się przed Europejską Federacją, bo nie dostałem takiej możliwości. Mówiłeś już tutaj dzisiaj, kilkanaście minut temu, że byłeś dobrym ciężarowcem już w wieku 12-13 lat. Jak to się odkrywa, że ktoś jest dobrym ciężarowcem w tak młodym wieku? Bo przecież organizm cały czas się rozwija. Mój tata kiedyś trenował akrobatykę sportową, a później podnoszenie ciężarów. I później był trenerem podnoszenia ciężarów. Ja już jako dziecko 3 razy w tygodniu z nim chodziłem na salę podnoszenia ciężarów. I tam się uczyłem techniki na takich plastikowych przyrządach, ale również akrobatyki, gimnastyki, ogólnego rozwoju. Już w takim dziecięcym wieku, tam powiedzmy kilku lat, potrafiłem dobrze technikę podnoszenia ciężarów, ale również potrafiłem różne figury akrobatyczne. Robiłem salta, przód, tył, fiflaki, rundaki. Nigdy na rękach się nie nauczyłem chodzić. I przez większość życia, dopóki gdzieś tam bóle mnie kręgosłupa, kolan nie zmogły za mocno, to w każdym momencie bez rozrzewki, nie wiem, na betonie salto do tyłu robiłem bez najmniejszego problemu. I pewnie gdyby nie to, że mnie wszystko cię boli, to pewnie też bym zrobił, bo technicznie nie jest trudne. Także ja ćwiczyłem dosyć dobrze i zacząłem startować już w wieku tam 8 czy 9 lat. W wieku chyba 10 lat pierwszy raz wystartowałem w makroregionalnych mistrzostwach Dolnego Śląska w Podrzucie do lat 14 w kategorii Sinclaira, czyli bez podziału na kategorie wagowe. I mając 10 lat zająłem tam drugie miejsce w kategorii do lat 14. I to był bardzo dobry wynik, bo to tak jak podkreślam, bez podziału na kategorie wagowe, czyli tam waga była przeliczana do ilości kilogramów i ważąc 34 kilogramy, podrzuciłem 42,5 wtedy. Także to był taki mój pierwszy sukces i generalnie takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością przyszło, jak miałem 12 lat, bo pojechałem na Mistrzostwa Polski juniorów do lat 16, a nie wiedziałem, że między 12-latkiem a 16-latkiem jest taka duża różnica rozwojowa i wszystkie zawody, we wszystkich zawodach sobie dawałem bardzo dobrze rady i myślałem, że pojadę tam i też wygram. A okazało się, że byłem piąty. Ja po zawodach dosyć mocno płakałem, że byłem piąty, a wydawało mi się, że jestem taki dobry. Po latach dopiero zrozumiałem, jaka różnica w rozwoju jest między 12-latkiem a 16-latkiem i to było takie no, duże zderzenie z rzeczywistością, ale też wiele rzeczy mnie nauczyło, bo pokazało, że są ludzie mocniejsi ode mnie i że ja muszę ich gonić, żeby ich przeskoczyć, a nie, że już jestem najmocniejszy. Także jakby całe życie w tym kierunku szedłem, żeby pobijać rekordy świata i Europy. To był mój cel, bo zawodnicy raz są lepsi, raz są słabsi, ale rekordy są największym takim wyznacznikiem zawsze. Jak procentowo ustawić rolę niejako w rozwoju, w podnoszeniu ciężarów talentu i ciężkiej pracy? Myślę, ciężka praca jest bardziej wymagana niż talent, ale absolutnie bez talentu niczego się nie zrobi. Bo wydaje się, że tu jest podnoszenie ciężaru, czyli tylko siłowe ćwiczenia i samo podnoszenie właśnie tych dziesiątek kilogramów. No to gdzie tam talent? No, do czego tu talent? Tylko się wydaje. Jest bardzo dobra anatomia potrzebna w stawach biodrowych, kolanowych, skokowych, barkowych. Bardzo dobra technika. Człowiek musi mieć dużą dynamikę mięśni. Bardzo dobrą koordynację, bo kiedy się tą sztangę wyrywa, to na chwilę się traci z nią jakby kontakt i ten ciężar 180 kg czy 200 kg nagle znajduje się nad głową, kiedy człowiek jest w siadzie. I tutaj no, talent jest bardzo ważny na pewno, ale w podnoszeniu ciężarów praca jest najistotniejsza. A genetyka? Po rodzicach, po trudno ojcu? Mi powiedzieć, żebym ja miał jakąś dobrą genetykę, bo mój tata ważył 70 parę kilogramów. Jak dźwigał ciężary, podrzucał tam około 160 kilogramów. W okolicach medali na Mistrzostwach Polski gdzieś tam się znajdował. Natomiast czy genetyka? No, zawsze tata był sprawny, bardzo dynamiczny. Mama też miała, mama na przykład, czy tam ze strony mamy, rodzina miała taką dosyć solidną budowę, w sensie grubszych kości, mocniejszych stawów i tak dalej. I być może to, wiadomo, że ktoś z jakimiś, nie wiem, kruchymi kośćmi, słabymi stawami pewnie miałby trudniej, ale trudno mi powiedzieć, bo nigdy tego nie badałem i nie potrafię stwierdzić, na ile genetyka jest istotna. Ja na pewno nigdy nie byłem silniejszym dzieckiem od innych, po prostu ja wypracowywałem siłę. Przeczytałem gdzieś, że bardzo mocno jako nastolatek trenowałeś, wręcz przesadzałeś z kilogramami i z częstotliwością treningów. Między innymi dlatego zapytałem, czy jesteś walczakiem, bo to też na to wskazywało. Tak było? Było, zdecydowanie. Trenowałem dużo ciężej niż inni. Stąd pewnie też się wziął szereg moich kontuzji, bo kontuzje w sporcie biorą się oczywiście z przemęczenia materiału. Każdy trening, zwłaszcza dynamiczny albo siłowy, ma na celu uszkodzenie komórek mięśniowych po to, żeby odbudowały się w mocniejszej formie i ten mięsień był mocniejszy. Żeby to mogło mieć miejsce, to po treningu jest potrzebny odpowiedni budulec w postaci jedzenia i odpowiednia ilość czasu na regenerację, żeby ten mózg mógł tą komórkę nową sprowokować do wytworzenia. Natomiast ja trenowałem bardzo dużo, bardzo ciężko i zbyt intensywnie, dlatego już w wieku 19 lat miałem już duże problemy z kręgosłupem i potem one się przez wiele lat ciągnęły. Natomiast no, miałem taką determinację w dążeniu do tych rekordów świata, że nic nie było w stanie mnie zatrzymać i po prostu dawało mi to wielką frajdę, wielką przyjemność. Czasami oczywiście zdarzały się treningi, kiedy byłem totalnie wycieńczony, ale generalnie czułem się bardzo dobrze do momentu jakiejś tam kontuzji. No ale ewidentnie intensywność treningowa była zbyt duża i organizm tego nie wytrzymał w pewnym momencie. 15 operacji, z tego co wiem, 12 operacji kolan w tym wszystkim. Nie za dużo trochę? Jest dużo za dużo. Nie życzę Państwu żadnej operacji, życzę każdemu dużo zdrowia. Najgorsze jest to, że... Ale jak na sportowca wyczynowego, wszyscy myślą, sportowiec, jeszcze olimpijczyk, złoty medalista, no to okaz zdrowia. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ja dalej trenuję i tak naprawdę to się zastanawiam, czy gdzieś wystartuję prędzej, czy do kolejnej kontuzji doprowadzę. Ale autentycznie już jestem naprawdę blisko podjęcia takiej decyzji, że taka sportowa emerytura w zawodowym sporcie już mi się należy, bo jakby coraz ciężej jest trenować i znosić te obciążenia. I faktycznie tych operacji było bardzo dużo, ale to najgorsza jest zawsze pierwsza kontuzja, bo to jest trochę tak na zasadzie kuli śnieżnej albo łańcucha z najsłabszym ogniwem, bo jak ja już uszkodziłem kręgosłup i później on był operowany, to nie mogłem go tak mocno obciążać. A żeby go odciążyć, to coś innego musiało przyjąć obciążenie zdjęte z grzbietu i to były kolana. Potem siadły kolana, później bardzo nieudana operacja, która jakby jeszcze bardziej uszkodziła mi kolano, po której miałem 8 operacji poprawkowych i tak naprawdę to zakończyło moją przygodę i karierę w podnoszeniu ciężarów, bo po tych operacjach już do podnoszenia ciężarów nie wróciłem. Potem się zająłem MMA i tak naprawdę drugie kolano to już ewidentnie uszkodziłem w MMA, bo po pierwszym roku treningów miałem rezonans kolana, bo naciągnąłem tam mięsień dwugłowy, który pokazywał, że mam zdrowe kolano, jak na człowieka, który tyle lat dźwigał ciężary i ma tam, nie wiem, 36 czy 7 lat, a 3 lata później już kompletnie je rozwaliłem w postaci wytartych cząstek i zgniecionych łąkotek. Także drugie kolano załatwiłem sobie w MMA, ale no, faktycznie tych operacji wszystkich, bo jeszcze miałem też klatkę piersiową przyszywaną, bo kiedyś urwałem mięsień klaty, oczywiście no, kręgosłup, przepuklinę pachwinową, także no, wszystkiego się nazbierało 15. Liczę, że więcej ich nie będę miał. Ręce opadają, szczerze mówiąc, kiedy się tego słucha. Ale to w takim razie zostawmy ten nieprzyjemny temat i wróćmy do tych przyjemniejszych, które nie wiem, czy wspominasz, czy rozpamiętujesz. Srebrny medal w Sydney w 2000 roku jako 19-latek. No to w jakim kontekście mam do niego wrócić? No nie wiem, takim przyjemnym. Jesteś dumny, czy może pamiętasz ten moment? Nie, pamiętam wszystko. Jest mi bardzo przykro, że bo ja pamiętam ten moment, kiedy podnosisz ciężar i robisz taką minę, taką dumę pokazujesz. To było w rwaniu, bo w rwaniu wystartowałem życiowo, poprawiłem swój rekord życiowy i no, fantastycznie wystartowałem. Nawet w stosunku do tego, co prezentowałem w przygotowaniach, to wystartowałem jeszcze lepiej niż to, czego mogłem oczekiwać po treningach. Natomiast w podrzucie byłem świetnie przygotowany, po prostu super byłem przygotowany, natomiast ze względu na te problemy z kręgosłupem miałem niestabilną taką technikę w podnoszeniu i ta niestabilność wyszła w podrzucie i skręciłem kostkę i pękła torebka stawowa i nie mogłem dokończyć zawodów, w których byłem ewidentnie najmocniejszy i ja twierdzę i może to zabrzmi arogancko, ale byłem bezkonkurencyjny po tym rwaniu, które zaliczyłem, to przy podrzucie, którym dysponowałem i formie, jaką zaprezentowali moi przeciwnicy, to byłem bezkonkurencyjny. Ja w ciągu pół roku przygotowań na mistrzostwach Europy, świata juniorów, Polski seniorów, innych zawodach oraz treningach, ciężar, który dawał mi złoty medal olimpijski, podrzuciłem 40 albo więcej razy. Czyli to jest, i to nie ten tylko ciężar, ale również większy, 2 kg, 5, 7, 10, a w podnoszeniu ciężarów na przykład 5 kg to czasami są 3 albo 4 miejsca, a ja potrafiłem podnosić nawet 10 kg większe ciężary. Także tym bardziej przykro mi się jakby to wspomina, bo ewidentnie po prostu byłem najmocniejszy, a w trakcie podnoszenia doznałem kontuzji. Być może też ma to związek z przeciążeniami, o których mówiliśmy, jakby, że gdzieś tam przeszarżowałem, ale głównie z tym, że kontuzja kręgosłupa bardzo destabilizowała moją technikę podnoszenia. Przy tak dużych ciężarach każde odstępstwa w technice na kilka milimetrów jakby powodują duże problemy. Dwa tygodnie temu tutaj w studiu był Andrzej Supron i on też mówił, że ten srebrny medal olimpijski, który zdobył w 80 roku, też wspomina źle, bo on wtedy miał być złotym medalistą. Macie bardzo podobne podejście. Podnoszenie ciężarów jest bardzo wymiernym sportem, zapasy już nie. No tam zdecydował sędzia. Dokładnie. Natomiast w podnoszeniu ciężarów dźwiga się ciężar. I ja po prostu wiem, ile razy dźwigałem ten ciężar. Ja, żeby wygrać Igrzyska Olimpijskie, potrzebowałem 225 kg podrzucić, a ja jeszcze w poniedziałek przed Igrzyskami, ja startowałem w niedzielę, podrzucałem na treningu 225. W piątek wcześniej podrzucałem 230. Naprawdę byłem świetnie przygotowany i o podrzuć się w ogóle nie martwiłem. A jednak w tym podrzucie doznałem kontuzji. Także pewnie gdyby to nie było tak wymierne, to może bym bardziej w domysłach gdzieś, a może bym wygrał, może nie wygrał. No nie wiem, tak jak walczę w MMA i czasami wygrasz, czasami przegrasz, tam sędzia zdecyduje, albo kogoś skończysz, albo nie skończysz, albo ci zapunktują, albo nie zapunktują. I jest trudniej być pewnym tego, że się było lepszym od przeciwnika. Natomiast tam zdecydowanie czułem się o wiele lepszy. 8 lat później zdarzyła się sytuacja w Pekinie w 2008 roku, kiedy nie zdobyłeś złota olimpijskiego, ale otrzymałeś to złoto po dyskwalifikacji wtedy zawodnika, który zdobył ten złoty medal. Powiedz mi, czy ty czujesz się tym mistrzem olimpijskim z tamtego roku, mimo że nie stałeś na podium, na najwyższym stopniu podium? To jest dziwne uczucie, które mi towarzyszy w związku z tym. Natomiast absolutnie od kiedy w protokole została zmieniona moja pozycja z drugiej na pierwszą, to absolutnie od tamtego momentu jestem spełniony sportowcem. Bo jak kończyłem karierę ciężarowca, to byłem bardzo rozgoryczony tym, że nie zrealizowałem swojego potencjału na Igrzyskach Olimpijskich. Mhm. I było mi bardzo przykro. Najgorsze było to, że ja już nie mogłem tego odwrócić. Już miałem swoje lata, kontuzje i nie byłem w stanie do tego wrócić i ciężko mi było się z tym pogodzić. Natomiast kiedy mojego przeciwnika zdyskwalifikowano i w protokole zmieniono, przesunięto mnie z drugiego na pierwsze miejsce i dzisiaj na stronie Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów, jak się wejdzie na protokół z Pekinu, ja jestem na pierwszym miejscu, to w momencie, kiedy to zobaczyłem, tak jakby takie po prostu wszystko spłynęło z człowieka i absolutnie, szczerze powiedziawszy, to potem miałem trochę przez jakiś czas problem z motywacją do treningu, bo ja już trenowałem MMA i trochę do tego MMA szedłem tak jako taki niespełniony sportowiec, ciągle taki, może nie chciałem niczego udowadniać, ale coś wewnętrznie, czegoś mi jeszcze brakowało i nagle jednak w protokole jestem na pierwszym miejscu i to było dla mnie najważniejsze i do absolutnego spełnienia wtedy doszło. Ale fizycznie dostałeś ten medal? Tak. W jaki sposób ci go przekazano? W Polskim Komitecie Olimpijskim było uroczyste zebranie zarządu i przyjechali przedstawiciele MKOL-u. Również przedstawicielem MKOL-u podczas tej ceremonii była Irena Szewińska i ona mnie dekorowała w Polskim Komitecie Olimpijskim. Także absolutnie, jeżeli chodzi o jakikolwiek ceremoniał czy inne rzeczy, to niczego mi nie brakuje, bo uważam, że Irena Szewińska była niezwykle godną osobą do tego, żeby kogokolwiek i nawet każdego dekorować, także z lepszych rąk nie mogłem takiego medalu dostać. Hymn był odegrany w Polskim Komitecie Olimpijskim, także jakby niczego mi nie brakuje. Nie mam w ogóle do nikogo pretensji, że to się nie wydarzyło w Pekinie. Jestem po prostu, przede wszystkim jestem szczęśliwy, że finalnie to ja zostałem mistrzem. To teraz zmieńmy klimat. Zapytam cię, po co ci to MMA? Przed chwilą poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie, no ale zadaję jak jeszcze tak, raz. Jak szedłem do MMA, to byłem takim sportowcem niespełnionym. I chciałem, w ogóle, ja zawsze jak byłem młodszym zawodnikiem, unikałem bujek, w ogóle młodszym chłopakiem unikałem bujek, bo nie wiedziałem, do czego one mogą doprowadzić. Z jednej strony ja dysponowałem bardzo mocnym ciosem i bałem się go używać, żeby kogoś nie skrzywdzić, a z drugiej strony nie chciałem, żeby mnie ktoś pobił. I zresztą też nie byłem nigdy konfliktowy i zawsze mnie interesowało, co wyjdzie z, jakby w wyniku takiej walki. I chciałem tego spróbować i spróbowałem. Po drugie, chciałem zarabiać pieniądze, bo to były dobre pieniądze do zarobienia. A po trzecie, chciałem cały czas trenować, uprawiać sport, bo nawet tak jak mówimy, że gdzieś tam na tą sportową, zawodową emeryturę prędzej czy później przejdę, to trenował będę cały czas, bo ja rano wstaję, jem śniadanie, idę na trening i dopiero potem się zastanawiam, co mam robić dalej. Czy mam jakąś pracę dzisiaj, czy mam jakieś obowiązki, czy mam resztę dnia wolnego. Podoba mi się bardzo opowiedzenie Tomka Adamka, który mówi, że rano wstaje, ma fajrant. Ja też jakby zmierzam do tego, żeby rano wstawać, zjeść śniadanie, zrobić trening i mieć fajrant. Natomiast z czasem jak gdyby założyłem sobie, że chcę około 10 walk zawalczyć. Nigdy nie myślałem, że będę na tak wysokim poziomie, na jakim udało mi się walczyć w MMA, także generalnie wszystko już spełniłem. Dzisiaj pewnie jeszcze po tych ciężkich problemach z kolanem zdrowotnych chcę jeszcze spróbować potrenować i trenuję i sprawia mi to dużą przyjemność i przy okazji zarabiać jakieś pieniądze. Natomiast tak jak już mówiłem, jestem coraz bliżej jak gdyby takiej decyzji, że jeżeli kontrakty na kolejne walki nie będą na tyle dla mnie interesujące finansowo już teraz, że być może w ogóle już z nich zrezygnuję i już więcej walczył nie będę. Ale to nie jest tak, że robisz to tylko dla pieniędzy. Nie, nie. Bo adrenalina jest ci potrzebna, tak? Tak, znaczy ja trenował będę cały czas. Mhm. Bo i MMA będę trenował, i będę boksował, i siłownie będę robił. Także to wszystko będę robił. Natomiast chciałbym wyjść jeszcze raz czy dwa na dużą arenę, zawalczyć dużą walkę z dobrym przeciwnikiem, mieć to wydarzenie i jakby zakończyć swoją przygodę sportową na takich swoich własnych zasadach, a nie na zasadzie, że mnie gdzieś tam kontuzja eliminuje. I tak jak oczywiście mówiłem, bo ja jakby mam dużą stabilność finansową i powiedzmy nigdy miliarderem nie będę, ale też pieniędzy mi nie brakuje na życie i na utrzymanie rodziny. Natomiast to trzeba powiedzieć, że też są duże pieniądze, które zawsze gdzieś przy okazji tej walki zarabiasz i to też jest istotne. Czy twoje dzieci idą twoimi śladami? Wchodzą w sport? Niekoniecznie w podnoszenie ciężarów. Tak, znaczy syn dźwiga ciężary od lat. Nawet w ubiegłym roku był mistrzem Polski seniorów. Najmłodsza córka trenuje lekką atletykę, biega. Starsza córka do niedawna jeździła trochę konno, teraz jakoś tak chciała wejść na trochę wyższy poziom i tak szuka miejsca, gdzie z tymi końmi tam będzie mogła potrenować. I najstarsza córka tańczy w zespole taneczno-akrobatycznym. Także u mnie w ogóle generalnie w domu ja postawiłem taki warunek, że jak dzieci kończą 10 lat, to muszą sobie wybrać jakąś dyscyplinę sportu, którą będą uprawiały dwa razy w tygodniu, rekreacyjnie minimum godzinę. Do 18 roku życia. Poza jakby zajęciami w WF-u poza szkołą. Jeżeli tego nie będą robiły, to nie będą mogły używać komputerów i telefonów, ani oglądać telewizji. Także nie muszą tego robić, ja ich nie zmuszam, ale nie będą mieli kontaktu z elektroniką wówczas. Także, ale nie miałem z tym w ogóle żadnego problemu, żeby dzieci musiały coś ćwiczyć. Może Agatka, czyli ta środkowa z córek, ona najmniej jest chętna do tych treningów, bo na koniach jeździ, ale na koniach nie zawsze dwa razy w tygodniu jeździ. To ja czasami zabieram ze sobą na trening, żeby coś porobiła, to nie ma jakiegoś takiego zapału. Natomiast trójka pozostałych dzieci to bardzo lubi sport. Czyli nie jest tak, że czekają do tego 18 roku życia jak na zbawienie? Nie, bo córka już ma 19, syn ma 23. Także Ania najmłodsza ma dopiero 11, ale ona już nawet nie od 10 roku życia, tylko pewnie już od 3 lat już, czy nawet 4, tą lekką atletykę uprawia. Od 3, bo w 2021 oglądała z żoną Igrzyska Olimpijskie w 2021 roku, Tokio, i biegła nasza sztafeta mieszana. Mhm. I oni wtedy zdobyli złoty medal w finale i moja córka to oglądała, miała wtedy 8 lat i mówi, mamo, ja też chcę tak biegać. I zapisała się na lekką atletykę i 3 lata już biega. Czy ty jako, może nie tylko jako olimpijczyk, czujesz się osobą taką szanowaną, cenioną z racji tego, czego dokonałeś w sporcie? Absolutnie tak. Bardzo często spotykam się z wyrazami dużego szacunku za taką sportową postawę i za ten olimpizm, za całą moją karierę, również za karierę MMA, to w jaki sposób ją poprowadziłem, udało mi się 10 walk wygrać z 11, nigdy się gdzieś tam nie skompromitowałem, też... To właśnie nie ma kontrowersji związanych z twoimi ludzie, walkami, a tak często bywa, tak, ludzie, muszę powiedzieć, często wyrażają duży szacunek w stosunku do mojej osoby za to, że nie uległem modzie dzisiejszych czasów związanych z tymi kontrowersjami. Pewnie też mógłbym dużo na tym więcej zarobić, natomiast nie wszystko jest w życiu na sprzedaż i bardzo się cieszę, powiedzmy, może nie jestem osobą jakby rozpoznawalną na każdym zakręcie, natomiast często mnie ktoś rozpoznaje i zawsze, znaczy nigdy nie spotykam się z brakiem szacunku w odniesieniu do moich dokonań sportowych czy do mojej osoby. I to mnie zawsze bardzo cieszy. Bywało tak, że byłeś zapraszany do więzień jako osoba właśnie szanowana. Często jako... jestem jeszcze. Nadal? Tak, często. I co się dzieje na takich spotkaniach? Jeżdżę. Przede wszystkim spotkania z osadzonymi, raz byłem chyba tylko w areszcie, a pozostałe wszystkie te kilkanaście spotkań miałem w zakładach karnych. czyli osoby, które już odbywają wyrok, to w tego typu spotkaniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które się dobrze sprawują, albo pracują, albo wykonują jakieś inne tam rzeczy na rzecz zakładu karnego, czy w ramach resocjalizacji. Czyli tak jakby w formie nagrody tego typu spotkania są. I to są fantastyczne spotkania, bo z jednej strony oczywiście przykre, bo ludzie są zamknięci, ale mało kto jest tak zorientowanym środowiskiem pod kątem sportowym, jak właśnie osadzeni, bo oni mają dużo czasu. Często są to ludzie, którzy coś ćwiczyli, różne sporty, albo po prostu rekreacyjnie jakąś siłownię, albo inne rzeczy. Wielu z nich doskonale zna się na żywieniu, na suplementacji, wielu się zna na sporcie, ale są też tacy fanatycy w ogóle całego polskiego sportu wśród osadzonych, którzy wszystko o każdym sportowcu prawie wiedzą. Także naprawdę ja często musiałem się zastanowić nad odpowiedzią na jakieś pytanie, bo oczywiście nie jestem omnibusem i nie na wszystko znam odpowiedzi, czy w dziedzinie, nie wiem, żywienia, suplementacji, czy odnowy biologicznej, żeby nie wyjść na jakiegoś ignoranta, bo ludzie, niektórzy mieli wiedzę w tematach, w których nawet mnie zaskakiwali. No, ale generalnie tego typu spotkania polegają właśnie na jakiejś tam rozmowie o mojej historii, o mojej przygodzie, o jakichś tam wynikach sportowych, mniejszych, większych sukcesach, porażkach. Coś takiego, jak dzisiaj rozmawiamy. Oni mają wiele pytań, mogą pytać o wszystko, nie ma żadnych tematów tabu. Na każde pytanie im zawsze odpowiadam. Czasami ja ich o coś spytam. Też mnie ciekawi, kto jaki ma wyrok, ile mu jeszcze zostało, kto ma dzieci. Czasami dla dzieci biorą kartkę z autografem, bo ja zawsze tam mam takie zdjęcia, które podpisuję i dla dzieci, czy tam dla syna, córki, czy nie wiem, dla brata, czy dla ojca czasami, bo czasami są młodzi chłopcy, których rodzice byli moimi kibicami, kiedy ja jeszcze startowałem, także no, dużym takim przykrym momentem jest, kiedy spotkanie się kończy, ja wychodzę na dwór, oni tam niestety zostają, no ale pamiętam zawsze o tym, że to w spotkaniu uczestniczą ludzie, którzy sprawują się lepiej i resocjalizacja u nich przebiega bardziej obiecująco. Także mam nadzieję, że potem im się w życiu jakoś układa. I w dobrych kilkunastu takich zakładach karnych w Polsce już byłem. Mówiłeś dzisiaj, oceniając podnoszenie ciężarów w Polsce, że brakuje takiego poświęcania wszystkiego dla sportu i podnoszenia ciężarów. Czy ty poświęciłeś wszystko w swoim życiu dla tego sportu? Tak, tylko że u mnie poświęcenie nie wiąże się z takim typowym poświęceniem, o jakim pewnie teraz państwo myślą. Po prostu ja podporządkowałem wszystko pod podnoszenie ciężarów, ale mi to sprawiało ogromną przyjemność. Bo jak ja, nie wiem, pamiętam 15 lat i się szykowałem do Mistrzostw Polski, to ja o 21 gasiłem światło, żeby spać dłużej, bo wiedziałem, że rano wstaję do szkoły, ponieważ się słabo uczyłem, to szkoła mnie mocno stresowała. Wracałem ze szkoły, to jeszcze półtorej godziny czy godzinę spałem. Budziłem się na 16:15 na trening, czy 16:30 robiłem trening, jadłem i tak funkcjonowałem. Także czy suplementacja, czy odnowa biologiczna w postaci, nie wiem, sauny, jakiejś solanki, innych rzeczy, czy masaży, niczego nigdy nie zaniedbałem. Ja miałem stałe godziny, czy to w ośrodku szkolenia olimpijskiego, czy już później w kadrze narodowej, juniorów czy seniorów. Ja miałem z Pawłem Salachem, który wiele lat był naszym fizjoterapeutą w kadrze, ja miałem z nim stałe godziny masażu w tygodniu. Ja zawsze miałem z nim umówioną środę wieczorem i sobotę po saunie. Jeżeli potrzebowałem więcej, to wtedy coś tam dokładaliśmy. A wtorki, czwartki, soboty zawsze na przykład miałem saunę, zawsze. To w ogóle nie było od tego odstępstw. Także no, nie mówiąc już o żywieniu, o suplementach. Od początku byłeś świadomy bardzo tego, co chcesz robić. Jak ja miałem 15 lat, to obejrzałem Igrzyska Olimpijskie w Atlancie i zobaczyłem, jak Andrzej Cofalik zdobywa brązowy medal. I wtedy się zastanowiłem, czy za 4 lata ja byłbym w stanie wystartować na Igrzyskach Olimpijskich i wygrać. Bo trzy dni później wystartowała kategoria 99 kg, tam był Akakios Kakiaszwili, który wyrwał 185, porzucił 235. Ja wówczas rwałem 120 kg i podrzucałem 155 bodajże, tylko że ważyłem 74, ale jakby zacząłem sobie to rozkładać tak na czynniki pierwsze w ciągu półrocza, ile bym był w stanie przybrać masy, ile bym był w stanie jakby się poprawić siłowo i tak dalej. I opracowałem sobie taki plan, ile kilogramów w ciągu półrocza muszę tyć i ile kilogramów w rwaniu i w podrzucie dokładać, żeby za 4 lata na Igrzyska Olimpijskie ważyć te niecałe 100 kilo, wyrwać 185 i podrzucić 235 wtedy. I sobie jakby to rozplanowałem. I udało mi się w międzyczasie zmieniono kategorie wagowe i ja wystartowałem w 94, nie w 99. Natomiast 182,5 wyrwałem w 94, czyli 2,5 kg mniej. I na Mistrzostwach Europy porzuciłem 232,5 kg, a miałem wtedy zapisane 235, tylko w kategorii o 5 kg większe. Mhm. Czyli w dwuboju zrobiłem tylko 5 kg mniej, ale kategoria wagowa była o 5 kg mniejsza. Także i te wyniki w ogóle to już zrobiłem wcześniej, bo 232 podrzuciłem już w 99 roku we wrześniu czy w październiku, także... Masz dobrą pamięć. Ja to widzę, te podejścia teraz, także tam to dla mnie był Mistrzostwa Europy w Spale. I w podrzucie ten wynik, który sobie założyłem, uzyskałem rok wcześniej, aniżeli to planowałem. I tak ten plan był tak ambitny, że go nikomu nie pokazałem, żeby się ze mnie nie śmiali. Tylko jak kolegom, z którymi w ośrodku trenowałem, mówiłem, że za 4 lata bym chciał pojechać na igrzyska. Ja nawet nie mówiłem, że ja bym chciał wygrać igrzyska, tylko pojechać. To i tak się ze mnie śmiali, jak powiedziałem, ze 2 czy 3 razy w pierwszej fazie. Natomiast już w tym trzecim roku, w 99, już byłem mistrzem Europy seniorów. A tą rozpiskę, mając 15 lat, robiłem w 96 roku. Czyli to naprawdę, no 3 lata takie, niecałe 3 lata, bo to był sierpień, a ja już 3 lata niecałe później w kwietniu zostałem mistrzem Europy seniorów. Wyrwałem 180, porzuciłem 225. Także no, plan taki świadomy miałem i ja, no wszystko, spanie, jedzenie, nikt mnie nie musiał pilnować, nikt nie musiał mnie poganiać, właściwie trzeba mnie było zatrzymywać, bo w wyniku tej dużej intensywności, tego dążenia do tego, jakby złapałem te poważne kontuzje, no ale faktycznie świadomy byłem. Rozbawiłeś mnie tym zdaniem, słabo się uczyłem, szkoła mnie stresowała. No oczywiście, jak było pytanie, jak pani przyjeżdżała paluszkiem po dzienniku, tak, dzisiaj do odpowiedzi, no to przecież krople potu się pojawiały na czole. Uczniem byłem absolutnie takim, znaczy w podstawówce zawsze miałem, już była ta skala ocen 1-6, to jakby takim punktem honoru miałem, żeby nigdy nie mieć dwój żadnej, żeby maksymalnie tylko schodzić na te dostateczne. Natomiast ja się jakby uczyłem w szkole wiejskiej i w połowie 8 klasy, właściwie tuż po feriach w marcu, przeniosłem się do Ciechanowa, do Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego, do szkoły miejskiej. I z tym poziomem, który ja miałem, wierz mnie, jakby wszedłem w naukę w Ciechanowie i ogromnym takim szokiem dla mnie było, kiedy pewnego razu, będąc świadom, że jestem dobrze przygotowany, że mam zadania z polskiego odrobione, że coś tam umiem z tego polskiego, pani sprawdziła moje te 3 zadania i dostałem 3 pały, a później jeszcze wzięła do odpowiedzi i dostałem 4, gdzie naprawdę, wierz mnie, chodząc do szkoły, czasami nie byłem przygotowany i potrafiłem wybrnąć i dostać jakąś dobrą ocenę, tak tutaj byłem święcie przygotowany, święcie przekonany, że mam przygotowane zadania domowe, i że jeszcze wiem, o czym były lekcje, a okazało się, że dostałem 4 jedynki. Nie wiem, czy to ja byłem aż takim tukiem, czy może pani chciała mi na złość zrobić, bo nie wiem, bo przyszedł nowy sportowiec, ale to mnie sprowadziło na ziemię wtedy naprawdę mocno i strasznie już mnie później zniechęciło do szkoły. Szymon, idą Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Będziesz patrzył na nie tak chłodno, znaczy kibicując oczywiście polskim zawodnikom, nie mam wątpliwości, ale chłodno, czy raczej wspominając atmosferę, jakiej ty doświadczyłeś w Sydney i w Pekinie? Nie, raczej będę się emocjonował ich startami, bo ja generalnie, jak są igrzyska, to sobie plan dnia tak ustawiam, żebym mógł te wszystkie transmisje, według zawodu, wszystkie zajęcia, staram się, mam też swoje studio treningowe, gdzie z ludźmi czasami pracuję, to mam tam duży ekran i tam jakby cały czas transmisja będzie lecieć, także będę się emocjonował ich startami, nie, no swoje już mam za sobą i jedne wspominam lepiej, drugie wspominam gorzej, także w trakcie igrzysk raczej do nich nie wracam. Ale to jest prawda, co mówią sportowcy, że atmosfera w wiosce olimpijskiej, czy w ogóle na Igrzyskach Olimpijskich jest fantastyczna i fajnie jest wracać myślami do niej? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co odpowiedzieć, bo się nie skupiałem na atmosferze. Ja pojechałem z konkretnym zadaniem wynikowym, jak na jednych, tak i na drugich startach. Ja spałem, jadłem, trenowałem, nawet nie jeździłem na salę treningową do podnoszenia ciężarów, taką typową, która była oddalona tam o godzinę czy 50 minut transportu autobusem, tylko trenowałem, żeby zaoszczędzić ten czas jazdy w jedną i w drugą stronę niepotrzebnego zużycia energii. Trenowałem w fitnessie, który był zorganizowany w wiosce olimpijskiej. Trochę mniejsze ilości ciężarów tam było, ale te ostatnie dni zupełnie wystarczające. I pomosty były, sztangi w trochę takim większym tłoku, ale przynajmniej miałem prawie te 2 godziny dziennie zaoszczędzone jazdy w tom i z powrotem. Także ja robiłem wszystko, żeby tylko jeść, spać, trenować, odnowę biologiczną i tak dalej. Prawdziwy nudziarz taki. Ja w ogóle nie pamiętam niczego zbytnio ciekawego z wioski olimpijskiej, bo po zawodach generalnie, bo też muszą państwo wiedzieć, że ja jak się szykowałem do jakiejś ważnej zawodów, to wyjeżdżałem 10 tygodni przed zawodami z domu i wracałem dopiero po zawodach. Mhm. Natomiast wszystkie zawody, jakie miałem jako medalista olimpijski, ja mogłem zostać na tych igrzyskach tam do końca i wtedy czuć tą atmosferę. Natomiast ponieważ ja nie byłem 10 tygodni w domu, to ja już w 48 godzin po starcie miałem zabukowany bilet, żeby uciekać. Te 48 godzin zostawiałem, bo przed zawodami starałem się nie rozmawiać z mediami, ani w ogóle niczym innym nie zaprzątać sobie głowy. Natomiast liczyłem, że medal zdobędę i po zdobyciu medalu wielu dziennikarzy będzie chciał ze mną zrobić jakiś materiał, z reguły jakiś osobny, gdzieś w innym miejscu i zawsze te 2 dni rezerwowałem właśnie na tego typu działania. To robiłem, pakowałem się i uciekałem. Także fajne było to, że no nie wiem, w jednej klatce mieszkałem z fajnymi zawodnikami, bo na jednym piętrze mieszkałem, nie wiem, z Agnieszką Radwańską, czy w pokoju mieszkałem z Leszkiem Blanikiem, który jak ja już wyjechałem, to on jakoś za 2 dni zdobył mistrzostwo olimpijskie. Także czy w Sydney w jednym domku mieszkałem z reprezentacją kolarzy torowych. Także no na pewno były fajne jakieś tam momenty, epizody, natomiast ja na igrzyska nie jeździłem dla atmosfery. Ja na przykład mnie przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie nieoficjalną drogą zapytano, czy mógłbym być chorążym reprezentacji. To odmówiłem ze względu na to, że ileś godzin trzeba stać w przygotowaniach do tego wymarszu reprezentacji na stadionie, później na tym stadionie, później powrót i tak dalej. Nie jeszcze wtedy planowałem, że nie będzie wiosce, tylko jeszcze będę na zgrupowaniu gdzieś indziej, dopiero dolecę do wioski olimpijskiej. Także w związku z tym, że absolutnie jakby zakłócało to nie łączyło się to z moimi przygotowaniami, to odmówiłem rzeczy, która byłaby dla mnie największym zaszczytem, żeby być chorążym olimpijskiej polskiej reprezentacji. W ogóle nie wziąłem tego pod uwagę, bo mogłoby to zaburzyć start w zawodach. Także no, ja nie jechałem tam dla atmosfery. Czyli domyślam się, że też nie zwiedziłeś świata podczas tych zawodów. W ogóle. Tam miałeś notację Sydney, Pekin i nic. Znaczy, tak? Myśmy byli w Sydney nieco ponad rok wcześniej. Zdążyłem się do Sydney już wtedy uprzedzić, bo pojechaliśmy po Mistrzostwach Europy. Po Mistrzostwach Europy takie 2 tygodnie było roztrenowania i w sumie trener nie powiedział nam, w jakim celu lecimy na te antypody, na to zgrupowanie, no ale zakładaliśmy, że będziemy tam raz dziennie trenować, reszta jakaś plaża, relaks, poznanie miasta, żebyśmy się już tym nie zajmowali później, jakaś aklimatyzacja, sprawdzenie po ilu dniach nam się sen wyrówna, no tego typu rzeczy. Natomiast myśmy przyjechali, pierwszego dnia trener już nam zrobił 3 treningi. Następnego 2, potem znowu 3 i znowu 2. I ja tam w ciągu 2 tygodni zgrupowania złapałem kontuzję praktycznie każdej części ciała. Ja tak byłem wymęczony, załamany, obolały po tym zgrupowaniu, że ja powiedziałem, że już nigdy do Australii nie chcę jechać. Tak mnie zniechęciło to zgrupowanie. Mieliśmy jedną wycieczkę może gdzieś tam poza miasto i może z jedną na plażę, a tak to myśmy tylko hotel, sala treningowa z Polonią w domu polskim. Mieliśmy tam kilka spotkań, także to były fajne może momenty. No ale był czas, żeby już się oswoić z tą Australią. Ja wróciłem taki pokontuzjowany, że po prostu tragedia. Przez chyba 2-3 tygodnie dochodziłem do siebie. Wystartowałem w ligowych zawodach w Gdyni. To spaliłem rwanie. W ogóle nie zaliczyłem 170 kg. Później startowałem na Mistrzostwach Świata Juniorów. To już tam jakoś się odbiłem, jakoś tam wróciłem do równowagi. To zgrupowanie mnie po prostu przeraża, jak o nim myślę. Bardzo dużo kontuzji, bo generalnie nastawialiśmy się na lekki treningi i plaża, a już od pierwszego dnia mieliśmy ostre treningi po takim roztrenowaniu. Mamy igrzyska w Paryżu. Czy ty sobie tak jakoś liczyłeś, ile Polacy mogą zdobyć medali? Ja sobie zdałem sprawę z tego, że nie jestem w stanie wytypować faworytów do medali. Zawsze przed każdymi igrzyskami z głowy mogłem policzyć 12, 14, 16 sportowców. Nie wiem, z czym to się wiąże. Nie wiem, czy sport olimpijski jest mniej eksponowany w mediach, czy może ja mniej oglądam media, czy może ja, ale no nie wiem, śledzę i zapasy, i szermierkę, i nie wiem, i kajaki, wiosła, jak się coś dzieje. Natomiast teraz nie jestem w stanie zrobić sobie tak z głowy zestawienia medalowego. I nie mam pojęcia, poza jakimiś takimi największymi nazwiskami, jak nie wiem, Nowicki, Fajdek, czy Włodarczyk, czy siatkarze, czy siatkarki, gdzie mogą powalczyć o medale, to wcześniej jakby każde nazwisko wioślarki, wioślarza, kajakarza, czy szermierzy, florecistów, szpadzistów, wiedziałem, która drużyna ma większe szanse na medale. Przed tymi igrzyskami nie mam takiej wiedzy. Nie wiem, z czego to wynika. Szymon, bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś, spotkałeś się ze mną i opowiedziałeś o sobie bardzo wiele fajnych rzeczy. Bardzo dziękuję i powodzenia ci życzę we wszystkim, co sobie zaplanowałeś. Ja dziękuję bardzo. Przyjemność po iluś tam latach wrócić do Trójki, bo oczywiście od czasu do czasu do Trójki gdzieś tam zaglądam, bo mnie moi koledzy z waszej redakcji sportowej zapraszają, ale fajne jest nowe studio i dawno tutaj nie byłem, także tym bardziej było miło. Dziękuję bardzo. Szymon Kołecki, Wojciech Zawioła. Dobranoc. Dziękujemy.